lymfy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 6 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja za uchyleniem immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i za udzieleniem zgody na aresztowanie. Nie żyje Rafał Poniedzielski, warszawski raper znany pod pseudonimem Pono. Upływający rok też będzie jednym z najcieplejszych w historii pomiarów. Będzie rekomendować odebranie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Sejmowa Komisja Regulaminowa po wysłuchaniu prokuratora i obrońców byłego ministra sprawiedliwości zdecydowała, aby dać zielone światło na zatrzymanie i postawienie mu zarzutów. Sejm będzie głosował ten wniosek jutro. Obrady komisji obserwował Mariusz Pieśniewski. Powiedz, Mariuszu, jakie były argumenty posłów? Poseł Andrzej Śliwka po ogłoszeniu decyzji Komisji Regulaminowej nie krył rozgoryczenia. W jego opinii argumenty prokuratora nie były merytoryczne, ale polityczne. W moim przekonaniu ten wniosek był publicystyką, słabą publicystyką, znaczy taką publicystyką prawniczą, nie mającym nic wspólnego z rzetelnymi zarzutami. Przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak jeszcze dziś będzie rekomendował Izbie zgodę na wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Wśród wielu argumentów wskazał na zgromadzone przez prokuraturę dokumenty. Przetrzymywanie dokumentów urzędowych, przy czym z pewnością poszkodowani przez firmę GetBack będą zainteresowani tym, że jednym z dokumentów było pismo przewodniczącego fundacji czy stowarzyszenia poszkodowanych do prokuratora generalnego, no i utknęło w biurku Zbigniewa Ziobry. Głosowanie w tej sprawie najprawdopodobniej jutro wieczorem. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Nie żyje raper Rafał Poniedzielski, znany jako Pono. O śmierci 49-letniego artysty poinformował kolektyw Zip Squad, którego był członkiem. Pono był jednym z najdonieślejszych i najbardziej charakterystycznych głosów stołecznego rapu pierwszej fali, mówi prowadzący trójkową audycję z biurka z podwórka Filip Kalinowski. Od pionierskich nagrań TPWC, przez klasyczne albumy Zip Składu i Zipery, aż po swoje autorskie solowe albumy, rymy składał zawsze bardzo gęsto, słowa dobierał z precyzją, tworzył kanon polskiego rapu ulicznego. Był nieodrodnym synem Warszawy, a dokładnie Służewca, gdzie w domowym studio nagrywał też przed laty wiele pamiętnych utworów. Choćby drugi album Molesty. Sceną i studiem żył przez 3 dekady, aż do ostatnich dni swojego życia. To, co po mnie zostanie, to te słowa. Nieśmiertelna nawijka Zip Składowa. Rapował na swoim solowym debiucie, znakomitym albumie Hołd. A dziś te słowa nabrały jeszcze większej wagi. Przyczyna śmierci artysty nie jest znana. Rafał Poniedzielski wraz z windsurferką Zofią Klepacką prowadził fundację Hej Przygodo, pomagającą potrzebującym uzdolnionym dzieciom. A Władysław Frasyniuk uniewinniony. Wrocławski sąd uznał, że jego słowa o żołnierzach strzegących polsko-białoruskiej granicy nie były przestępstwem. Sąd pierwszej instancji skazał byłego opozycjonistę na 15 tysięcy złotych grzywny. Chodziło o wypowiedź z 2021 roku o watasze psów otaczających biednych, słabych ludzi. Władysław Frasyniuk mówi, że z wyroku się nie cieszy. Nie cieszę się, dlatego że sytuacja na granicy nadal jest dramatyczna i nadal tam ludzie są pozbawieni podstawowych praw obywatelskich. Sąd w uzasadnieniu powiedział, że moja wypowiedź jest elementem ważnej debaty publicznej, która się toczyła i nadal toczy w kraju. Uzasadnienie wyroku było niejawne, a orzeczenie sądu jest prawomocne. Rok 2025 będzie jednym z najcieplejszych w historii, informuje Światowa Organizacja Meteorologiczna. Będzie drugi albo trzeci. Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa do działania. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres mówi, że wciąż jest czas, by zminimalizować szkodę, na przykład przez wycofanie paliw kopalnych. Nie ma już czasu na negocjacje, jest czas na wdrażanie. Wyzwanie jest olbrzymie, ale wybory są jasne. Nikt nie może się targować z fizyką, ale możemy wybrać, czy chcemy przewodzić, czy chcemy dać się doprowadzić do ruiny. Eksperci ostrzegają, że stężenie gazów cieplarnianych osiągnęło rekordowe poziomy, a średnia temperatura na Ziemi jest już o 1,4 stopnia Celsjusza wyższa niż średnia przed epoką przemysłową. Klimat. Na południu kraju w kilku miejscach jakość powietrza jest zła lub bardzo zła. Unikać spacerów powinny osoby mieszkające w pobliżu Nowej Rudy, Rzeszowa, Żywca, Suchej Beskidzkiej i Katowic. Z kolei w rejonie Łodzi, Krotoszyna, Krakowa, Tomaszowa, Lubelskiego i Nowego Sącza wskaźniki są na dostatecznym poziomie. Poza tym jakość powietrza jest na ogół dobra. Do końca dnia, jak i jutro, zalecane jest normalne korzystanie z energii elektrycznej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu. Norbert Michalak. Remis Rakowa, porażka Legii. W lidze konferencji w trzeciej kolejce drużyna z Warszawy przegrała w Słowenii z tamtejszym Celje 1-2. Legia na swoim koncie w tych rozgrywkach ma już dwie przegrane. Z kolei zespół z Częstochowy zremisował bezbramkowo na wyjeździe ze Spartą Praga. Trwają również wyjazdowe mecze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Lech bezbramkowo remisuje z Vallecano. Taki sam jest wynik w spotkaniu Jagiellonii z macedońską Szkendią. Galatasaray Stambuł chce na 4 miesiące pozyskać z Interu Miami Lionela Messiego, informują media na Florydzie. Do Interu miała już wpłynąć oferta z Turcji. Wypożyczenie obowiązywałoby w zimowej przerwie rozgrywek amerykańskiej MLS. Przerwa między sezonami rozgrywek MLS obowiązuje między grudniem a marcem. To w tym czasie Argentyńczyk miałby trafić nad Bospor. Galatasaray przejęłoby od Interu całą pensję piłkarza i zaoferowało mu jeden z najpiękniejszych apartamentów w mieście. W tej sprawie rozpoczęły się już negocjacje. W przeszłości w przerwie rozgrywek MLS do Europy na 4 miesiące przenosili się Zlatan Ibrahimowicz i Thierry Henry. Klub Galatasaray jest gotowy zapłacić Messiemu pensję w wysokości 10 milionów euro za jego 4-miesięczny pobyt. Według ekspertów wypowiadających się w amerykańskich mediach, taka propozycja może być interesująca dla Messiego, ponieważ wysokie tempo i atmosfera kibicowska panująca w tureckiej ekstraklasie pozwolą mu trenować na długo przed Mistrzostwami Świata. Jednocześnie ten transfer będzie znaczącym sukcesem marketingowym dla Galatasaray. W trwającym sezonie MLS Messi strzelił już 32 gole. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Tachlowski. Na koniec siatkówka. W pierwszym meczu czwartej kolejki Plus Ligi Indykpol AZS Olsztyn pokonał Energę Trefl Gdańsk 3-1. Dla zespołu z Olsztyna to trzecia wygrana w tym sezonie. Z kolei gdańszczanie po czterech meczach mają na koncie dwa zwycięstwa. Niedawno rozpoczął się mecz projektu Warszawa z Asseco Resowią Rzeszów. Piątek przeważnie pogodny, lokalnie będzie się chmurzyć, ale nie będzie padać. Na wschodzie i południu mgła, która utrzyma się do południa. Termometry pokażą 8 stopni na Podlasiu, 12 w centrum, do 15 na Opolszczyźnie. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Poznaj Atom, energię przyszłości. Sprawdź na portalu świadomieoatomie.pl, jak działa elektrownia jądrowa, dlaczego jest bezpieczna i przyjazna środowisku. Partnerem serwisu klimatycznego są polskie elektrownie jądrowe w ramach kampanii Świadomie o Atomie. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.

przyznam, że od dobrych kilku dni zapętlam do nieskończoności. Fate, czyli sprawka Sebastiana Karla, który ukrywa się pod pseudonimem Hortz. Ale co ważne, jest to wyjątkowa wersja, wyjątkowa odsłona, szczególnie dla wszystkich fanów Rooney'ego Mullinsa, bo przefiltrowana przez grupę klanów Zymox. Dobrze jest odpoczywać, jeszcze lepiej wracać po urlopie do audycji Off Control. Mam nadzieję, że wszystkiego nie zapomniałem. Z tego co widzę, zastępstwo zacne. Dziękuję Jackowi Hawryluchowi za ubiegłotygodniowe zastępstwo. No i chyba nie zapomniałem o tym, żeby przypominać o liście obecności, bo z tego co wiem, z tego co liczę, chyba 3 tygodnie już jej nie było. Lista obecności tradycyjnie na trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Tutaj też można się wpisywać. I proszę gasić światło, kto może oczywiście. 510. spotkanie przed nami. No i tak się pięknie składa, że fani klanów Zymox znowu będą mieli powody do radości. te dźwięki od projektu Girls Maki. Czy fani Rooney'ego Moorings'a rozpoznali? Mam nadzieję, że tak, bo to właśnie grupa Clan of Zymox przepoczwarzyła i zremiksowała utwór Blood Like Love. Krew jak miłość, czerwona, gęsta, nie do zatrzymania. Nie do zatrzymania na pewno będą też emocje, koncertowe emocje, bo Rooney Moorings i Clan of Zymox w lutym urzekać będą w Poznaniu, w Warszawie i Krakowie. Jeżeli jesteśmy już przy słowie urzekanie, w tym tygodniu nie mogłem oderwać się też i od tych dźwięków. Są tacy, którzy zawsze spodziewają się najgorszego, może dlatego, że wtedy mogą się jeszcze czymś zaskoczyć. Prefer the worst. I chociaż jest to raczej taka ironiczna afirmacja pesymizmu, to właśnie w tym pesymizmie jest prawda, której trudno odmówić uroku. Projekt Entries prosto z Detroit. Swoją drogą zdaje się, że dzisiaj debiutują w Off Control. Jesień przyszła cicho, bardzo cicho, nie pytała, czy jesteśmy gotowi, ale o tym chyba najlepiej wygrupa No Kind of Rider. mokrymi liśćmi. Jest też światło, które gaśnie wcześniej niż byśmy chcieli. No Kind of Rider, czyli utwór, który mógłby być takim chyba soundtrackiem do snu o tym, że nic nie trwa wiecznie. Urlop też nie trwa wiecznie i przyznam, że stęskniłem się za tym tajemniczym głosem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam redaktora podróżnika. Jak tam było na Arrakis? Gdzie? No nie obejrzałeś znowu Duny. Nie, właśnie nie odrobiłem pracy domowej. Musisz nadrobić w końcu, ale, tak. Ale za to byłem w miejscu, które jest bardzo podobne do scenerii Duny. No właśnie, dlatego pytam, bo wiesz, bo to takie, ten blichtr cały tych wszystkich budynków, to tak trochę mniej mnie urzeka, ale ta pustynia, ten wschód słońca tam, no to i zachód, to po prostu zachód, coś pięknego. No tak, tam ponad 30 stopni, tutaj trochę mniej, ale zauważam pewną przypadłość, a mianowicie jesień nie jest taka straszna. W końcu, tyle lat. Znaczy są dni, które są nieraz gorsze, a niektóre lepsze, ale dzisiaj tak sobie zmierzałem do radia i pomyślałem sobie, no i jeszcze taki klimat i trochę liści na tych drzewach i taki półmrok. Dzisiaj był piękny zachód słońca w Warszawie i pomyślałem sobie, no to też ma swój urok rzeczywiście. Cóż by było, gdyby nie było takiej pogody, na pewno niektóre utwory brzmiałyby nieco gorzej. Nie, myślę, Off Control zawsze brzmi dobrze, no ale jesienią zdecydowanie lepiej, już dawno to ustaliliśmy. No tak, jesień w tym roku jest przecudna. Nie wiem, czy widziałeś, jaki wczoraj był piękny, też pełny księżyca. Świecił mocno. Och, przepiękne. Tak. U nas na wschodzie to były jeszcze takie chmury, więc tymi chmurami i taka aureola wokół niego się zrobiła. No coś pięknego, naprawdę, niesamowite. A dzisiaj jest alert zorzowy, więc jeśli ktoś tam na północy jest, to może już tam powoli się szykować. A niektórzy na przykład zbierają grzyby. Pani Maria napisała, że dzisiaj przed audycją zdążyła jeszcze nazbierać grzybów. Oczywiście tylko wjazd do lasu ekologicznym wehikułem i ten wehikuł na zdjęciu do zobaczenia na trójkowym Facebooku. Ty grzyby zbierasz? Oczywiście. Byłam jeszcze, kiedy byłam? W niedzielę byłam, ale już takie resztki niestety. No tak, ale wypada chyba rano założyć ten jacket, morning jacket tytułowy. No tak, to jeszcze idę do typu, bo dzisiaj dosyć długi typ. Będzie to typ, już jak wspomniałeś, zespołu My Morning Jacket, czyli zespołu z Ameryki, którego liderem jest Jim James i on napisał dla swojego tragicznie zmarłego przyjaciela z dzieciństwa ten utwór, który zaraz wybrzmi. I dla mnie jest to takie studium straty. Jest tutaj i żal, i smutek, i zaprzeczenie, i złość, i gniew, i w końcu akceptacja i spokój. I tutaj no, na pewno zagadasz tą końcówkę, ale dzisiaj spokojnie możesz, bo... ale jeśli państwo wrócą później do tego utworu, na przykład na playliście na portalu streamingowym z programu, to proszę wysłuchać do końca, bo tam ten utwór kończy się taką kilkudziesięciosekundową ciszą i ta cisza jest bardzo wymowna. I zarówno utwór, jak i płyta właśnie Z kończy się tą wymowną ciszą, a i tak pomyślałam, że dobrze wpisze się w ten listopadowy czas ten dzisiejszy utwór, a za tydzień będzie jeszcze bardziej, będzie przede wszystkim bardziej ufowo, jeszcze bardziej listopadowo i w końcu będzie po polsku. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. In a dream I saw you walk like a kid alive and talking that was you. In the classroom you were teaching, on the streets you were policing. To the one I know most, I will tell him of your ghost like a thing that never, never was. Ooh. You never loved me. My Morning Jacket. Typ tajemniczy Iza M, który za chwilę wyląduje na grupie Off Control w Trójce. A tajemnicza Iza M zdradziła, że za tydzień będzie taki typ, który nie znajduje się na żadnych serwisach streamingowych, także jeden z naszych administratorów grup Off Control w Trójce, Tomek, będzie miał problemy z umieszczeniem tego na playliście. Lista obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Sypnęło rzeczywiście jak liśćmi. Pan Robert napisał, tak to jest, jak się chce sfotografować księżyc kalkulatorem. Pozdrawiam serdecznie pana redaktora i wszystkich przed głośnikami. W Jeleniej Górze nawet dosyć ciepło. Zdjęcie jak zdjęcie, rzeczywiście trudno uwiecznić pełnię do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku. Pani Karolina melduje się i życzy bardzo dobrego wieczoru dla wszystkich przy zgaszonym i głośnikach. Pan Jacek melduje, że kurki na Mazurach są off. Bardzo się cieszymy. Z ofowym pozdrowieniem, jak co tydzień, melduje się Kwidzyn, to pan Andrzej. Pan Krzysztof melduje się z Gocławia, a tak właściwie z Gofcławia. Odjazd to nasz nadworny motorniczy pan Adrian. Zdaje się, że z Wrocławia. Pani Joanna napisała, że pozdrawia ze Żnina. Pani Joanna tęskniła, ale zastępstwo też było w deseczkę. Cytuję. Tak, pozdrawiamy Jacka Hawryluka. Pani Elżbieta napisała, że Byczyna na nasłuchu. Jest z nami pan Artur z Maszyc spod Krakowa. W końcu ciemno, a nie jak w Szkocji. Pan Paweł napisał, że melduje się z tramwaju w Poznaniu. Pan Marek zadaje nam zagadkę. Gdy już apteki przeniknie listopad i nie ma leków na smutek i katar, jak zawsze co czwartek w Trójce, Off Control, a w szklankach pyszna, gorąca herbata. Mała przeróbka, a ciekawe, czy ktoś pamięta oryginał bardzo trójkowej piosenki. Widzę, że tutaj jest herbata z gruszką, pomarańczą, cytryną, goździkiem i cynamonem. Mniam. Melduje się pan Piotr z ciemnego Wasilkofa. Jest z nami pan Marcin, który bardzo się cieszy na Klanów Zymox, ale też na te gotyckie dźwięki, które dzisiaj będą wybrzmiewać. York, oczywiście York obecny i zdjęcie znowu wczorajszej pełni zza chmur telefonem Zoom razy 30. No to ten księżyc rzeczywiście wygląda tak pełniej. Pan Jarek melduje się z Łodzi. Bardzo czeka na coś z najnowszego Lunatic Soul. Pan Paweł napisał, że pozdrawia z lasów, z okolic Czaplinka. Pani Beata pyta, czy redaktor się stęsknił za Off Control. Myślę, że odpowiedź jest wiadoma. Oczywiście, że tak. Stęskniła się też pani Katarzyna za naszymi offowymi wieczorami. Pani Katarzyna z 17-letnią Zuzią, a 17-letnia Zuzia to jest właśnie ten uroczy psiak, który widnieje na trójkowym Facebooku. Pani Joanna się melduje z Sowiogórskich Lasów. Jest z nami pani Izabela, pan Jacek, który zachwyca się drzewem i tym drzewem jesiennym z Zillertal pozdrawia. Melduje się również pan Piotr z Zawoi. Pan Artur też pyta, czy pan redaktor wypoczęty. Wypoczęty, oczywiście. Nie zapomniał loginów do komputera radiowego, także jest jedną nogą już z powrotem. Pan Martin pozdrawia słuchaczy i całą redakcję, tym razem nie z Kosakowa, a z Bałtyku, a pan Piotr pozdrawia całą ekipę Trójki, wszystkich słuchaczy z miasta Tomka Beksińskiego i dziękuję za wspólne słuchanie radia. Left for Pleasure. Dzisiaj pomyślałem sobie, że dzisiaj ten zespół, który chyba debiutuje w Off Control w wersji podwójnej. Sleep. Niektóre bitwy kończą się dopiero wtedy, gdy przestajemy walczyć z własnymi myślami. Poddać się, czy jednak walczyć dalej. Zimna, ale czuła kapitulacja. Dźwięki skrojone przez Left for Pleasure. No właśnie, ileż to przyjemności wywołuje słuchanie takiej muzyki przy zgaszonym świetle. Słyszałem też, że niektórzy odczuwają wielką radość ze współodczuwania bardzo zimnych jesiennych nocy. No to teraz właśnie coś dla nich. Thank you. Wild Nights, noc, w której słychać każdy oddech. Left for Pleasure, czyli jedno z moich chyba najważniejszych odkryć tego tygodnia. A dobrych kilka tygodni temu, chociaż powinienem chyba raczej powiedzieć kilka dobrych miesięcy temu, wtedy dzieliłem się z Państwem odkryciem, które zostało z nami na długie, długie tygodnie. Drive Slower. Pamiętają Państwo Michała? 16-latka z Raciborza, który jest zakochany po uszy w dźwiękach shoegaze'owych. No, myślę, że wszyscy fani grupy Slowdive czy grupy Dive uśmiechną się teraz od ucha do ucha, bo przed nami premiera Be Here, długo oczekiwana radiowa premiera Wolf Control. Miałem okazję na koncercie być Drive Slowera, bardzo kameralnym, i pamiętam, że ciarki na całym ciele mnie nie zawiodły. Rzadko się zdarza, więc myślę, że to najlepsza rekomendacja dźwiękowego, shoegaze'owego świata Michała. A, i Michał jeszcze prosiłby przekazać, że Be Here to singiel, który zapowiada drugą epkę, która ukaże się jeszcze w tym miesiącu. Ogłoszenie społeczne.